Где запад? No. C'è a cogno mamma. Esatto. La palinca a questo. In più sta un cieco a palinca. Máshol is voltak. Én nem voltam más, én a pálinkát egész végig. Most lett vége. Most lett vége készen. Voltak előtte. Nem. Jó, tól akkor kezdtem, feltettem két is. Mám jó, jönöm két és fél után kezdett el csak csököd, mert meg volt vagy vatte. Gondolkod. Két és fél órát kellett üzenni, hogy még nem volt. Jó, két óra hosszá. Az. Már nincs ott volt, még amott volt. Napaján is már nincsen ott. Mondtad, hogy még külön egy szabadkára menni. Szeret. Anya, mit mondasz? Te mondtad, hogy mindegyen. Úgy nem szeretem, mikor lódítatok. Mit dumálsz? Én nem lódítok abszolút. Mondom, hogy egész végig pálinkát főztem. Anyád, hogy oda volt a vasszás? Jó, hogy várom, hogy kísérte valaki, gondolkodj már. Te nem tudsz gondolkozni? Volt neki kísérdelője is. Mert azt mondta anyád, hogy ki ne menjek, mert elesek, nem lesz itt, nem lesz ki fölemmel. Mondtam, hogy nem is lettünk itthon. Na jó van. Egyébként aztán nekem kiterített. Jó, ki lesz elég át. Ugodjál. Meg kellett volna menni orvosságot, gyomorvédőt, hegyen segben a gyomrognak. Még már vissza kell menni. Ticám! Jól viselkedsz? Jó viselkedj, Tica! Jó viselkedj! De a Tica az bent fog vanni. És mi lett? Semmi nem művet. Mindent nem szabálsz. Jó, nem evett semmit semmink. Nem bír meg. Enni, nem evett meg csak sárat vett minden. Nem bír elni, mert nem volt bent semmi se, amit megbírt volna zabálni. Ugye a kutya macska? Mi? Így szíves! Nem volt bent voltam és nem voltak újságok. Azt mondja, hogy lódítottunk neki, hogy nem a pálinkát főztem egész nap. Azt mondja, hogy lódítottam, hogy nem a pálinkát főztem egész nap. Kanyom, nem kérni, hogy egész nap fel főzzem a pálinkát. El lehet hinni, mert nem tudja felfogni. Nem tudja felfogni, hát nem tud semmit se felfogni. Már önnek figyelni. Ő neki aztán tényleg mit köze hozzá, hogy mit csinálunk. Ő neki sok köze van. Nem tudom, mit mondtam. Nem is érdekel. Ez az államitól a privátja, hogy minden dolgozni, ez így van. Ezek mind dolgozni. Ő még már privátilag megoperálja, most nem érdekel. tojást be gyújtani. Nem valós idehozni. Most mit öreg anyának tenni tűzre valót, nem? Az a dolgot. Hát a tyúkban még nem vették a szöget. Hát összetett a tojásot, amit napat öltem. Az belakadt a lába, az főfordította. Nem kell, nem főzöm pánikát, ebből többet látom. Tita! Nem leszel szedve. Más dolog is valamit a tüzet behordása. Én hoztam be egy megbaszott fát, én hoztam be magamra. Tudom, hogy minek akar, most kiterik át még. Fölösleges, konyolnak. Hát tárigás kinek, ha megállik, megállik, baszott a minek. Többet érten a holdat, hogy ki a... Mi a csodája nálére? Milyen szerep? Hát? Hogy ez? Anyja. Anyja szerep volt? Öreg. Öreg, meg vannak öreged, mert mindegy. Te vagy odaig értük, én nem vagyok odaig abszolút értük. Na, odaig. Na, megyek most, na. Cica! Megbocsájtasz? Nem bocsájtasz meg. Én itt falom, szóval azt jelenti, hogy nem vagy jó mindig. Mi van, hogy vannak fekete? Mérges vagy? Nem bírsz? Jaj, fekete. Helyet, vagy unalszalak most. Majd elalszak a lakast. Szegény fekete. Mi mindig nem. Azt a vasszokat szegyezte akkor, ami kibaszhatott. Hogy össze a szart kezdődte. Tudod, hogy a tüzetet? Már kint jártak. Kint a tűzbe. Mit? Kintetjön, ha kintetjön. Látom itt. De nem tettő. De alig tüzelték a nyoma? Tüzeltem. Kint főztél, vagy mi a fenaj? Nem főztem, hát hószültem. Akkor mi van bent az az edény? Ez kint szokott lenni az edényet. Már így motogattam el a kályára. Hiki! Fekete nem, ma nem jó volt fekete macska. Mi a baj? Nem akar jó viselkedni. Ugyannak semmi baj. Károly, doknik meg, minden baj. Jó, mindjárt kell ezt elégette. Régen esély. Nem esze kéne. Mit parancsoltál? Jának, mit gondoltak ti? tolom, de... Kapcsod akkor be. Jó, késhez, kapcsold be. Kapcsol le. Kapcsolom, hát... Megtaláltad azt a nyüvegedet? Nem. Kihallom, valaki sokkal. Várjál, azt te nem itted el a hitnára a rendes szövegedet, ugye? Ez a rendes szöveget, ha jól gondolom, nem? Hát ez a nagy ítő. Ez a rendes, ez volt a hitnál, ez volt nála, nem? Azt el kell vinni a mesterhőt. Aha, hogy bőször a kérdés. De ez a hitnál volt, nem? A hitnál az ezt hitted. Nem itted a hit? Hitára semmilyen szöveget nem vitt, ugye? Én is úgy gondolom, hogy nem. De nem, de ez az egyetlen jó szöveged van, nincs másik, ami... Ez az... El kell vinni a... Tudod, hogy kapcsolatot. Bele kell tenni a lelkét, hogy tudom érni. Néha hallgatni. Főzésre vagy mi? Nem főzök. Nem, akkor van raktad? Jó. Jó kár. Voltál? Már már? Mit? Hol adtott, hogy rád zárta? Mondta, hogy bezárja. És bezárta? De volt valaki. Hol volt? Nálunk is. Ne... Jaj! Ne? Jaj! Neki nincs jó. Meg a burrónás. Honnan tudod? Nagy rúgott a kutyát. Nem bízik a Zolmi, nem? Nem bízik. Meg hajolgatsz össze-vissza. Csá, meg kettel! De rosszul érzed magad azt a kettet? Mindig beteg van? Nem tetszik, nem tetszik. Ja, tetszik.